Новият ден. Съборно слово, държано от учителя на 21 август 1922 година, понеделник, 5 часа сутринта. Добрата молитва. Формули. Няма истина като Божията истина. Само Божията истина е истина. Да възсияе лицето на Господа Бога нашего в нашите души. Да дойде светлината на Христа, проявената Божия любов. Начало на новия живот, живот, който носи вечната светлина в себе си. Светлина, която показва пътя, пътя на единната проявена любов, която носи в себе си всички блага на битието. Да бъдем като Бога. Да бъдем като любовта му. Да бъдем без страх и без тъмнина. Да бъдем с обич и светлина. Светлина, която носи новия ден на живота. Ден на вечната Божия радост, ден на вечното Божие веселие, ден на вечното Божие блаженство, ден, в който слънцето никога не залязва. Ден, който обгръща и запълва всичко в себе си. Ден, който проявява в себе си единната проявена истина, истина на Божия живот. Тази истина изгрява сега на хоризонта в безпределния черток на нашия дух, в безбрежното време и пространство на нашата душа, времето и пространството, което носи своя надпис. Бог е дух, и които му служат, трябва да му служат в дух и истина. Духът и истината са нашия девиз. Ние сме проявената истина, плод на духа. Благословен е Бог на любовта. Слава да бъде Нему сега и във всичките векове, които са били и които ще бъдат и които са. Амин. Молитва на духа. Господи, Боже наш, да дойде Твоя благ дух и да обгърне нашия дух в своите обятия, да изпълни сърцето ни с необятната любов, която изразява Твоето присъствие навсякъде, да укрепи ръцете ни във всяка правда, носете ни във всяка добрина. Ние се покланяме пред Теб, вечния наш баща, канара на нашия живот. Благословен си Ти! Благословено е Твоето име в нашите души. Укрепи ни, въздигни ни, да започнем служението за идването на Твоето царство с всяко веселие за изявената любов към нас. Само Ти си един, който ни познаваш. И ние Те познаваме, че Ти си светлина за душите ни, простор за умовете ни, разширение за силата ни, крепост за духовете ни, пълнота за сърцата ни. Ти си венец и слава в живота ни. Амин. Като четете тази молитва, ще бъдете много внимателни. Не бързайте, за да дойде умът ви на мястото си. Вие започвате без сърце. Съберете умовете и сърцата си на мястото им. съсредоточете ума и сърцето си към Бога и да произнесем тази молитва. Прочетохме първи път молитвата на духа, като коленичехме с десния крак на земята и с дясната ръка вдигната нагоре. Ще мислим върху всичко онова, което прочетохме в молитвата, да дойде и да се реализира сега душите ни. Прочетохме още един път молитвата в същото положение, но с лявата ръка дигната нагоре. Не бързайте сам. Благославяй, душе моя Господа! Изпяхме тази песен с няколко пъти с различни движения на ръцете. Аз ви поздравявам, братя, с новия ден на любовта. Аз ви поздравявам, сестри, с новия ден на любовта. Ще започнем сега едни малки упражнения. Новият божествен ден изисква от нас диамантена воля. Отбележете си това. Когато срещнете някоя мъчнотия, кажете си: моята воля е диамантена и пред тази воля всякоя мъчнотия трябва да отстъпи. Няма да говорите вече за желязна воля и за гранитна воля. Това са воли на кълта. Желязната воля е воля на сраженията и раздорите, а гранитната воля е воля на праха. Хора, които имат гранитна воля, вдигат само прах в света. Хора, които имат желязна воля, създават всички спорове и недоразумения в света. А Царството Божие започва с диамантената воля, на която цветът е бял. И аз сега ви пожелавам да имате диамантена воля и лицата ви да бъдат украсени с белия цвят, т.е. цветът на вашите души да е бял, душите ви да бъдат бели, лицето на вашата душа да бъде бяло. Запишете си времето. Колко е часът сега? 6 часа без 20 минути. Слънцето изгря. Аз пак ще ви попитам. Знаете ли сега защо ви гледам? Прочетете моята мисъл сега. Хайде да видим колко сте ясновидци. Сега в ума ми има само две мисли. Дали можете да ги прочетете или не? Реплика. Питате ни дали имаме диамантена воля и дали цветът на душите ни е бял. Да, така е. Като ви гледам, казвам си: волята ви диамантена ли е и цветът на душите ви бял ли е? Сестрите вече успяват то изхващане. Точно прочетоха. Тогава, братята, утре ще ви изненадам и вас. Гответе се за вашия опит. Сестрите прочетоха, да видим вие дали ще прочетете. Ние вече няма да ходим с пипане. Мина вече пипането. С виждане ще ходим. Всичките религии на старата култура все с пипане ходят. Ние с виждане ще ходим. До сега всички вие сте искали да виждате. Сега вече ще виждате. Ще започнете да виждате. И като почнете да виждате, не пипайте нещата, които виждате. Защото всяко пипане е едно съмнение в това, че виждаш. Той, което виждаш, не го пипай. Светлината, която виждате, можете ли да я пипате? Той, което не се пипа, то е реално. А той, което се пипа, е временно и пригодно. Той, което се вижда, е реално, а той, което се пипа, е временно и пригодно. И тъй. Вие виждате реалното, вечното, а пипате временното и пригодното. А сега тъй, както вие се наблюдавате, пипате се един друг, живеете във временното и пригодното. Мисля, че слънцето почна да изгрява. Виждате ли го? Ще ви дам един опит да познавате дали е изгряло или не. Обърнете гърба си към слънцето преди то да е изгряло. И ако усещате една малка топлинка, изгряло е. На хоризонта е вече изгряло. Аз тъй го усещам на гърба си. Моят гръб познава по-добре от изгряло ли е слънцето или не. Да направим гимнастически упражнения. Най-напред ще направим старите упражнения, като броим всички заедно ритмично до 6. Реплика. Старите упражнения ще се правят ли през цялата година? Да. От време на време. Сега ще направим нови упражнения. Съборна беседа, държана от учителя на 21 август, понеделник, 5 часа сутринта.